Rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już dziś o 21.25 w TVP1. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Londynie dziś szczyt w sprawie Ukrainy. Były szef policji nie przyznał się do winy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Marzec ma być ciepły i suchy w wielu regionach, wskazują prognozy synoptyków. Liderzy europejskich krajów oraz Kanady będą szukali wyjścia z kryzysu, czyli załamania relacji między Kijowem a Waszyngtonem i widmem wycofania amerykańskiej pomocy. W spotkaniu w Londynie weźmie udział premier Donald Tusk. Co dalej? Z wojną, ze stosunkami z USA, z zagrożeniem ze strony Rosji? Te pytania rozbrzmiewać będą w XIX-wiecznym monumentalnym Lancaster House. Szczyt stał się szczytem kryzysowym po dyplomatycznej katastrofie w Waszyngtonie i kłótni między prezydentami USA i Ukrainy. Europejczycy zareagowali błyskawicznie, deklarując, że twardo stoją po stronie Ukrainy, ale musimy poczekać, czy to przełoży się na konflikt. Mówi Polskim Radiu Sam Kili, redaktor zagraniczny dziennika Independent. Liderzy muszą się pogodzić z tym, że Europa jest osamotniona. Przed szczytem premier Starmer spotka się z szefową rządu Włoch, Giorgio Meloni, liderką prawicy, o której Donald Trump wypowiadał się ciepło. Liderką, która jednocześnie zdecydowanie wspiera w tym konflikcie Ukrainę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Były szef policji nie przyznał się do winy, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu. CBA zatrzymało go w piątek na warszawskim lotnisku Chopina. Zbigniew M. został przesłuchany i złożył wyjaśnienia. Usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw, dodała Karolina Stocka-Mycek. Związane są one z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i gospodarczych, a także mających na celu utrudnianie prowadzonych postępowań karnych poprzez udzielanie pomocy z przestępcom tychże czynów, przekazywania informacji co do czy planowanych czynności w sprawie, a także Zbigniewowi M. zarzucone jest przyjęcie korzyści majątkowej, mającej na celu odsunięcie od prowadzenia pani prokurator od przedmiotowego postępowania. Zbigniew M. był komendantem policji od grudnia 2015 roku do lutego 2016. Z każdego województwa została wybrana jedna z 16 liderek równości. W ramach wielkiej gali finałowej 4. edycji plebiscytu wyłoniono kobiety, które wyróżniają się w swoich lokalnych społecznościach poprzez zaangażowanie w działania mające na celu osiągnięcie równouprawnienia płci. Elżbieta Jachlewska, tegoroczna liderka z województwa pomorskiego, powiedziała, że to wyróżnienie ma dla niej ogromne znaczenie. Jest to taka trochę wisienka na torcie, że po tylu latach działania na rzecz równości, przeciwdziałaniu mowie nienawiści, no ktoś to zauważył i docenił. I jest to dla mnie bardzo ważne. Dla Kingi Clement z Mazowsza wyróżnienie jest motywacją do dalszej pracy. Taką zachętę do tego, żeby robić jeszcze więcej na rzecz równości i żeby wspierać kobiety, żeby były pewniejsze siebie, miały większe poczucie własnej wartości, były niezależne i osiągały sukcesy w zgodzie ze sobą. W tym roku przyznano także nagrody dla innowatorek nauki i nowych technologii. Nie jest bez szans, choć nie jest faworytem, mówi o filmie Magnusa van Horna Dziewczyna z igłą krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Duńsko-polska koprodukcja ma szansę na nominację do Oscara w kategorii film międzynarodowy. To film trudny i oryginalny, podkreśla ekspert. Niezwykle trudno i w wyjątkowych tylko sytuacjach udaje się z tak w gruncie rzeczy niskobudżetowym filmem, wspaniałym, ale jednak trudnym w odbiorze, dotykającym bardzo trudnej tematyki i sprawiającym, że czujemy się zdemolowani tym filmem. No sama nominacja jest ogromnym sukcesem, ale wygrywają filmy, które mają za sobą potentatów, wielki budżet reklamowy. Ceremonia wręczenia Oscarów dziś w nocy. Najwięcej, 13 nominacji, zdobył hiszpańskojęzyczny film Emily Perez, reprezentujący Francję. Tuż za nim plasują się Brutalista oraz Wicked, z 10 nominacjami każdy. Marzec ma być na ogół ciepły i suchy w wielu regionach, wskazują prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Średnia temperatura ma być powyżej normy. Suma opadów będzie zróżnicowana, mówi hydrolożka z IMGW Emilia Szewczak. Na północy opady będą powyżej normy, a więc będzie to miesiąc mokry. W centralnej części kraju, na zachodzie oraz miejscami na wschodzie będzie to miesiąc przeciętny. Zakres opadów będzie mieścić się w normie. Najtrudniejsza sytuacja w marcu szykuje się na południu Polski, gdzie tych opadów będzie trochę za mało, to znaczy, że będzie to miesiąc suchy. Kolejne miesiące także z temperaturą powyżej normy, co przełoży się na suszę hydrologiczną. Obecne ostrzeżenia przed nią obowiązują w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich i Zlewni Górnej Noteci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Norbert Michalak. Lech Poznań pokonał Pogoń Szczecin 3-0 w wyjazdowym meczu 23. kolejki Ekstraklasy. Zespół z Poznania tylko na początku miał problemy z Pogonią, ale potem grał jak z nut. Dwie bramki dla gości zdobył Mikael Isak, a jedną Portugalczyk Joel Pereira, mówi obrońca Lecha Bartosz Salamon. No Mikael pokazał klasy tutaj na tym stadionie, w ogóle z Pogonią często strzela, więc potwierdził, że jest wielkiej klasy napastnikiem. No a Joel no, ma wielką technikę, piękne podanie i cieszymy się, że upiękni swoją karierę taką bramką. Chcieliśmy pokazać, że chcemy walczyć o mistrzostwo i myślę, że jeżeli chcesz walczyć o mistrzostwo, to w takich meczach musisz pokazywać z klasą i to zrobiliśmy i się bardzo z tego cieszymy. Pogoń kończyła mecz w osłabieniu. W doliczonym czasie gry drugiej połowy czerwoną kartkę otrzymał Marcel Wędrychowski. W innych spotkaniach Stal Mielec przegrała z Koroną Kielce 0-1, a Zagłębie Lubin przegrało z Piastem Gliwice również 0-1. W hiszpańskiej La Lidze Real nie wykorzystał okazji, żeby zostać liderem. W wyjazdowym meczu królewscy przegrali z Betisem Sevilla 1-2. Skorzystali na tym piłkarze Atletico, którzy pokonali u siebie Athletic Bilbao 1-0. 5 Polaków zakwalifikowało się do dzisiejszego konkursu podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w norweskim Trondheim. Są to Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i broniący tytułu Piotr Żyła. Mimo to olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski nie jest zachwycony skokami lidera kadry Pawła Wąska. To są Pawła powtarzalne skoki. Coś troszkę brakuje, żeby ten jeden tryb mu tam przeskoczył, żeby jeszcze te parę metrów zyskać. Ale tak jak słyszałem, no to co mówił, że ma problem z pozycją dojazdową, no ale to słyszę też cały sezon, że no musisz znaleźć dobre czucie. Najlepszy w kwalifikacjach był Norweg Johan André Forfang. Początek konkursu o 17:00. Lech pogonił 3-0. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Może padać na wschodzie i w rejonach podgórskich. Także deszcz ze śniegiem na termometrach od 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie. Autopromocja. Ich najnowsze wydawnictwo ma ledwie kilka dni, a my trochę powspominamy. Jeden z najlepiej znanych za granicą polskich zespołów prawie równo 7 lat temu zagrał rewelacyjny koncert w Trójce. Chciałbym Państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Trupa, trupa. Przypomnijmy ten występ dziś wieczorem. Trupa, trupa w Trójce. Tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Dziękujemy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, po godzinie 7:00 Marcin Witan. Szczególnie miło witam tych z Państwa, którzy dopiero teraz zaczęli słuchać muzycznych rozmów. Kontynuujemy wycieczkę po Krainie Łagodności, do której niejako zainspirował mnie Marcin Wargocki, który wydał właśnie dwa single. Jeden nazywa się Autentycznie, drugi nazywa się Stąpienie. Za chwileczkę będziemy o nich rozmawiać. One oczywiście zabrzmią tutaj w audycji. Ale zanim to się stanie, a także chwilę później, postanowiłem przypomnieć kilka piosenek Marcina z trzech płyt spośród czterech, które do tej pory się ukazały. Ta pierwsza tutaj dzisiaj, a tak naprawdę w jego dyskografii, jak to poważnie brzmi, prawda? W jego dyskografii druga ma tytuł Nie wątp, a utwór nazywa się Dzień. I jest to bardzo szczególny utwór, proszę Państwa, ponieważ jego autor jest nieznany. Marcin skomponował do niego muzykę, ale może warto powiedzieć, że tekst tego utworu został odnaleziony w brewiarzu świętej pamięci arcybiskupa Józefa Rzecińskiego, już po jego śmierci. A zatem Marcin Wargocki i Dzień. Gdy budzę się rano, budzę się rano, mówię jak celnik Zacheusz, będę rozdawał jak Szymon, będę nosić krzyże innych, jak Weronika, będę ocierać twarze. Mówię jak Szczepan, dam się kamienować, jak Jezus na krzyżu, będę przebaczać, jak Franciszek, będę kochać. Wieczorem spoglądam w lustro i widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Kaina, który dopiero co zabił, Judasza, który dopiero co zdradził. Widzę Piotra, który dopiero co się zaparł, Piłata, który dopiero co obmył ręce, Judasza, który dopiero co zdradził. Zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, a w nocy przychodzi Jezus i pyta, a w nocy przychodzi Jezus i pyta. Miłujesz mnie? Miłujesz mnie? Czy mnie miłujesz? Marcin Wargocki, tym razem nie przy okazji płyty, ale być może te dwa utwory, o których chcemy porozmawiać, pewnie nową płytę zapowiadają, tak czy nie? No jeszcze by może za wcześnie mówić o całej płycie, natomiast no pewnie jest to zalążek, zaczyn. Możemy tak potraktować to. W niedługim odstępie czasu ukazały się dwa utwory, Autentycznie i Zstąpienie. Piszesz, że eksperymentujesz, że to jest coś nowego, że nowe brzmienie i jednocześnie, że powrót do korzeni. Rozjaśnijmy to stwierdzenie. Może nie tyle powrót do korzeni, bo korzenie są zawsze w nas. Natomiast to jest eksperymentowanie w bezpiecznej odległości od korzeni. Chodzi o to, że wiadomym jest, ci, którzy tam gdzieś śledzą moje poczynania, czytali czy też słuchali naszych wcześniejszych rozmów, że no, moim korzeniem muzycznym no to jest poezja śpiewana, to jest zespół Stare Dobre Małżeństwo, to jest lider tego zespołu Krzysztof Myszkowski, który jest moim mentorem, przyjacielem, który podpowiada i który na ostatniej płycie Droga, tytułowy utwór ze mną zaśpiewał. Teraz to, co przedstawiam Państwu, no to są właśnie próby eksperymentowania z trochę innym sposobem zaaranżowania utworów, gdzie producent już nad tym też czuwa, żeby to jakoś brzmienie miało może trochę bardziej pop, to jest znak zapytania. To ci, którzy będą słuchać, wy, państwo, po prostu no, możecie ocenić. Po pierwsze, czy to wam się podoba? Ja, wypuszczając pierwszy utwór, długo chodziłem, zastanawiałem się, czy to w ogóle w tą stronę iść, czy to się spodoba. Na razie moje próby eksperymentowania są takie. Korzenie są bliskie, no bo tam jest cały czas moja gitara. Tam jest tekst, słowo ważne, więc tylko to, co wokół, czyli muzyka właśnie, delikatnie się zmienia, ubogaca, nie wiem. Kiedy napisałeś o tym, że to jest eksperyment, to próbowałem tego słuchać właśnie w taki sposób, że mam do czynienia z jakimś eksperymentem, czyli czy mi się rzuci w uszy jakaś taka zupełna różnica, wiesz, bo jednak tych płyt już wydałeś kilka. Jakiś taki pewien styl posiadasz wyrazisty, ja się przyzwyczaiłem się do tego stylu. No i teraz mam do czynienia z czymś, co rzeczywiście chyba, tak mi się wydaje, zapowiada trochę co innego. Przy czym mam takie wrażenie mocniejsze w przypadku utworu Zstąpienie. On jest taki bogatszy też tekstowo i wydaje mi się, że jest bogatszy instrumentalnie, że jest bogatszy niż autentycznie. Ale czy to wynika z faktu, że autentycznie jednak jest wypuszczony wcześniej? Nie wiem, czy to znaczy, że nagrany i napisany przed Zstąpieniem? Czy też po prostu ustaliłeś taką kolejność? Ale mam wrażenie, że te oba utwory nie są podobne do siebie. To mnie cieszy, bo gdyby były podobne do siebie, no to gdzież moja próba eksperymentowania? To byłoby kopia, kopiuj wklej po prostu, tak? Autentycznie wyszedł w październiku 2024 roku. Utwory, nad którymi teraz pracujemy z Pawłem Marciniakiem, Bartkiem Mieszkuńcem, one są tak jakby nagrane w postaci ja gitara. I potem siedzimy, próbujemy dodawać, ujmować, aranżować. No i nam, powiedzmy, utwór autentycznie na tyle wyszedł, że miał być pierwszym super radosnym utworem moim. Bo do tej pory była ta melancholia, zaduma. Owszem, ta radość i nadzieja w każdym moim utworze jest. I taki jest mój zamysł, to niesienie dobra. Natomiast tutaj ta radość aż ma właśnie emanować, tryskać. No i wydaje mi się, że jest. Chodzi o to, żeby z każdym dniem, z każdym porankiem przy tym utworze autentycznie po prostu uśmiechać się, dziękować za to, że jestem, że żyję, że oczy mi się otworzyły po kolejnego dnia, że mogę dalej nieść dobro każdemu. Cieszę się z małych radości, każdego dnia cieszę się. Cieszę się z małych radości, każdego dnia cieszę się. Wstałem, mam przed sobą nowy dzień. Mogę uśmiech nieść. I choć może ciężko i łezka czasem kręci się, mogę dobro słać. Cieszę się z małych radości, każdego dnia cieszę się. Cieszę się z małych radości, każdego dnia cieszę się. Wstałem, mam przed sobą nowy dzień. Mogę uśmiech nieść. I choć może ciężko i łezka czasem kręci się, mogę dobro słać. Wstałem, mogę. Wstałem, mam przed sobą nowy dzień. Mogę uśmiech nieść. Może ciężko i łezka czasem kręci się, mogę dobro słać. utwór Stąpienie. On już wtedy, jak ten utwór autentycznie był wypuszczony, on już był, czekał sobie w kolejce. My podjęliśmy decyzję o tej kolejności. Tutaj tekst napisał mój znajomy ksiądz Sylwester Gaworek, którego moi słuchacze mogą kojarzyć z poprzednich płyt, z utworu A czas biegnie, czy też z utworu Daj im poznać. Filozof, wykładowca, proboszcz, super wspaniały człowiek. No i tak naprawdę tam będzie jeszcze trochę, że tak powiem, jego tekstów w tym, co tam jakoś tam szykuje. Ja mam czasami takie chwile i ten tekst we mnie dlatego zagrał. Jak jest ciężko i trudno, próbuję się modlić, a wtedy tak jakby nic. Nic się nie dzieje, jest cisza. Tak jakby jestem sam, taka ciemna noc. Jakby odpowiedzi brak, jakby nikt mnie nie słuchał. I takie no, różne myśli do człowieka przychodzą. No i ja wtedy właśnie próbuję, zgodnie z tym, co ksiądz Sylwester napisał, właśnie modlić się, stąp w płomieniu, ty zejdź, no jak to mówiłem kiedyś na koncercie przy utworze o Goliacie i Dawidzie, no pierdyknij po prostu, stąp w płomieniu i żebym poczuł, żebym wiedział, że nie jestem sam, tak? No ten tekst we mnie zagrał i stąd też no, od razu melodia jest. Myślę, że no też te eksperymenty, czyli właśnie instrumenty i ilość tych instrumentów pomogą w tym przeżyciu tego tekstu jeszcze, tak właśnie. No właśnie, jeśli chodzi o utwór Wstąpienie, to mi się tam szczególnie ten fortepian podoba na początku. Takie nastrojenie do przekazu, bym powiedział. Znaczy takie wprowadzenie w poważny przekaz. No taki był zamysł też, to po pierwsze. Po drugie, trochę chcieliśmy w tych naszych wstępach przy tych dwóch utworach jednak pokazać tego starego mnie też. Czyli coś, co już było. Ale potem właśnie pojawia się ten eksperyment, czyli pojawia się to nowe. W przypadku utworu autentycznie tam też jestem na początku tylko ja, gitara. I jak ktoś zatrzyma się na 15 sekundach utworu, odsłuchując, to pomyśli sobie, co to nowego? To nic nowego, no ale potem się dzieje. Tak samo tutaj, tam trochę smutkiem mnie napawała informacja, jak tam w statystyki wchodziłem, ilości odsłon na przykład i średniego czasu odsłuchania. I nagle tam mi algorytm pokazał, że średni czas odsłuchiwania tego mojego utworu Wstąpienie to jest 30 sekund. No ja posłuchałem tych 30 sekund, no i się okazuje, że to właśnie stary ja, tak? W sensie, no to nikt nie wie i potem pytam jednej czy drugiej osoby, no słuchałeś? Tak, no to nic nowego, no. Płyta, na której znajdą się te utwory, jak rozumiem, nie tylko, już się rysuje? Myślę, że materiał byłby, natomiast jeszcze za wcześnie myślę, ponieważ dopiero co w lutym 24 wyszła droga, w związku z czym niech ta droga sobie jeszcze idzie, nam kieruje te szlaki, a tu po prostu bez żadnego ciśnienia, bez żadnego tempa, bez musu będziemy pracować nad tymi nowymi utworami. Ja będę starał się co jakiś czas, co 4-5 miesięcy może wrzucić po prostu kolejną jakąś perełkę. A czy w najbliższym czasie można cię gdzieś usłyszeć? Na razie nie. Oczywiście cały czas otwarty jestem. Jeśli będą jakieś propozycje, no to przyjmuję. Natomiast właśnie skupiamy się na tych eksperymentach, żeby jak najbardziej profesjonalnie brzmiało, nad czym właśnie no, rozważamy, rozmyślamy. W samotności trudniej dostrzec blask. Płomienia poczuć ciepło. Moją noc osamotnienia, moją ciemność opuszczenia. życia mrok rozjaśni blaskiem i oziębłe serce ogrzej niegasnącym ogniem. Stąd w płomieniu proszę cię stąd. Stąd w płomieniu proszę cię stąd. Do mojej rodziny, do mojej pracy. Stąd w płomieniu. Proszę cię stąd do mojej rodziny, do mojej pracy, stąd w płomieniu, do mojej codzienności, stąd. Proszę cię stąd. Marcin Wargocki. Rozmawialiśmy o dwóch utworach. Autentycznie to był ten, który usłyszeli Państwo po pierwszej części rozmowy, oraz Stąpienie, ten, który właśnie teraz wybrzmiał. Stąpienie to tekst księdza Sylwestra Gaworka, tak jak Marcin powiedział. No i jest to proboszcz jednej z parafii warszawskich i już napisał, właśnie napisał, no Marcin poprosił i wykorzystał, proszę Państwa, dwa jego teksty jeszcze następne, znaczy wcześniej powstały prawdopodobnie, niż właśnie ten Stąp w płomieniu, Stąpienie. No i teraz chciałbym Państwu je właśnie przypomnieć. To jest płyta zatytułowana Do głębi. Zejdź do głębi, duk in altum, wypłyń na głębie. W kolejności tych, które nagrał Marcin, to jest płyta trzecia. A tutaj dla nas teraz druga. No i właśnie z tej płyty Do głębi będą teraz, proszę Państwa, dwa utwory do właśnie słów księdza Sylwestra Gaworka. A czas biegnie oraz Daj im poznać. Czynić więcej, więcej z siebie dać, więcej dobra, więcej czułości, a czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni, a czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. Dlaczego dzieje się inaczej? Dlaczego jestem wstrzemięźliwy? Taki małoduszny, taki skąpy. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni,

daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć Twoją miłość. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć Twoją miłość. Wcale daleko, daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć Twoją miłość. Marcin Wargocki, ksiądz Sylwester Gaworek, A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata, oraz Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Pamiętam, jak byłem na koncercie, który promował, właśnie pierwszym takim w Józefowie, który promował płytę Do głębi. I zwróciłem uwagę pośród tych wszystkich tekstów, bo pozostałe teksty są tekstami Marcina Wargockiego na tej płycie. On wtedy śpiewał jakieś 14-15 utworów i zwróciłem uwagę właśnie na te dwa, a potem się dowiedziałem, ale to właśnie ksiądz Gaworek napisał, a ja napisałem muzykę, powiedział. Naprawdę jest coś w tych tekstach takiego wartego namysłu, no ale to była płyta zatytułowana Do głębi. No i jeszcze, żeby spuentować Marcina Wargockiego, płytą ostatnią, o której w muzycznych rozmowach mówiliśmy prawie dokładnie rok temu, bo ona się w lutym zeszłego roku ukazała. Płyta nazywa się Droga i chodzi o drogę krzyżową, o Via Dolorosa z Jerozolimy. Płyta zawiera zdjęcia z tamtego miejsca. Zawiera także cały szereg niezwykle wartościowych utworów, na czele z utworem tytułowym, który teraz zabrzmi. Utwór zatytułowany Droga. No, a może państwo tam rozpoznają głos, który z Marcinem śpiewa. Krokiem, za krokiem krok, po kamieniach, w górę i w dół. Zakręty, wyboje, droga krzyżowa moja, każdy swoją ma drogę. Każdy ma swój krzyż, Ty pomóż mi go wziąć, pomóż iść z Tobą. Zabierz zniechęcenie, bym nie chciał z drogi zejść. Pomóż mi go nieść, ten krzyż, i wytrwać przy Tobie do końca. Pomóż mi go nieść, ten krzyż, i zostać z Tobą do końca. Krok za krokiem, krok za krokiem. Thank you. krok za krokiem, za krokiem krok. Na kolanach upadku ból, korona cierniowa moja. Droga krzyżowa, każdy swoją ma drogę. Każdy ma swój krzyż, ty pomóż mi go wziąć. Pozwól iść z tobą, dodaj siły wiary, bym nie chciał z drogi zejść. Pomóż mi go nieść, ten krzyż, i wytrwać przy tobie do końca. Pozwól mi go nieść, ten krzyż, i zostać z tobą do końca. Krok za krokiem, krok za krokiem, krok za krokiem. Piękne skrzypce Anny Bojas zabrzmiały. Oprócz tego Marcin Wargocki, gitara, harmonijka, śpiew. Bogdan Żywek, gitara. Altówka Katarzyna Wierzbicka. Kontrabas, gitara basowa i piano Roman Ziobro. A o kogo pytałem, proszę państwa? Pytałem o Krzysztofa Myszkowskiego, gitara, śpiew. Oprócz tego Wojtek Czemplik, skrzypce, Ryszard Żarowski, gitara i Roman Ziobro. I już państwo mają stare, dobre małżeństwo w starym, dobrym składzie. No dziś już tak to nie wygląda. Ale Krzysztof Myszkowski, przyjaciel i mentor, jak to Marcin mówi, zgodził się zaśpiewać na tej płycie i wykonać wspólnie utwór zatytułowany Droga. No i jeszcze, żeby się rozstać z Marcinem na dziś, oczekując nowej płyty, ale to pewnie już w przyszłym roku, jeszcze jedna piosenka zatytułowana Józef. Józef Święty. O świętego Józefa chodzi. I proszę państwa, ta melodia ma w sobie coś takiego, że zostaje. Przynajmniej ze mną została. Marcin Wargocki, Józef. Powiedzieć ani słowa, a zdziałać tyle co ty. Odpowiedzialnie, uczciwie, cierpliwie w cichości. Mógłbym tak samo jak ty, tylko powiedz mi jak. Mógłbym tak samo jak ty. Tak samo jak ty, tylko powiedz mi jak. Mógłbym tak samo jak ty. Przyjmować trudne sytuacje,

Moczulski. No i to, proszę Państwa, mówi samo za siebie, prawda? Poeta pełną gębą. A zatem z płyty Gitarą i Piórem jeszcze jeden utwór. Tym razem będzie to Antonina Krzysztoń. Tak jakby nie można było je zagrać z jej autorskiej płyty, prawda? Mogliby Państwo zapytać. No tak, ale wykonań tych samych utworów Antoniny Krzysztoń jest całe mnóstwo i można także tym się kierować, wybierając te piosenki, bo piosenka jest stara, znaczy stara. Jest stara, ale równie uniwersalna jak sama działalność autorki i wykonawczyni Antoniny Krzysztoń, której dawno, co prawda, nie gościłem w Muzycznych Rozmowach, ale która na szczęście nadal tworzy. Życie jest listem. Muzyka i słowa Antonina Krzysztoń. A Janusz de Blesem pisał, że Tośka chyba jest aniołem. I wiele wskazuje na to, że ma z niebem zupełnie inne połączenia niż my, zwykli śmiertelnicy. No niech zabrzmi utwór z płyty Wołanie. Życie jest listem. Czytaj go. Życie jest światłem. Zobacz to. Życie jest prawdą. Poznaj to. Życie jest z Boga. Poczuj to w sercu głęboko. W sercu głęboko. W sercu głęboko. Głęboko. Antonina Krzysztoń, proszę Państwa, życie jest listem w bardzo dobrej formie. Głos, proszę Państwa, nadal, to mogę potwierdzić, wspaniały. Słuch absolutny. No, najważniejsze jest to, że śpiewa. Że nadal śpiewa. Ja jakiś czas temu prezentowałem fragmenty płyty Granat, tej najnowszej, ale myślę, że to nie było ostatnie granie Antoniny Krzysztoń w Muzycznych Rozmowach. No a teraz, proszę Państwa, już na koniec naszego spotkania chciałbym zaprezentować Państwu utwór, który myślę, że wielu z Państwa kojarzy się z taką klasyczną wersją poezji z Krainy Łagodności, która dotyczy spojrzenia na świat pełnego wiary i nadziei. Szczególnie myślę w perspektywie dzisiejszych przemian i sytuacji na świecie, jaką mamy, bardzo przydatny. To będzie, proszę Państwa, modlitwa Bułata Okudżawy. Być może, jeśli Państwo słyszą właśnie o tym utworze, to nasuwa się Państwu wykonanie Mariana Opani. Powiedziałbym, że to takie wykonanie klasyczne, jeśli można tak powiedzieć, bo to przecież inny wykonawca, no i tłumaczenie oczywiście. Bułat Okudżawa jest autorem tego tekstu, a tekst nosi tytuł Modlitwa François Villon. No ale nie zagramy. Nie zagram, proszę Państwa, tutaj Mariana Opani, ale będzie to Natalia Sikora. Natalia Sikora i zaśpiewa przekład Romana Kołakowskiego. A ja z Państwem usłyszę się za 3 tygodnie. Marcin Witan, do usłyszenia. Dopóki ziemia jeszcze kręci się, zmieniając mrok w błękitny blask, Panie, obdaruj każdego z nas choć jedną z Twych wielu łask. Z mędrcem nauki rozważaj, z huzarem pomnażaj i o mnie pamiętać racz. Dopóki ziemia jeszcze kręci się, kierować nią, Panie, chciej. Niech ten, co pragnie znać władzy smak, tę władzę ma z woli Twej. Autopromocja. Bam, bam, bam, bam! Nie trafili w waszą jamę. Nic więcej nie ma znaczenia. Arkadiusz Jakubik czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Jak to być może? Jak to może być, że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku? Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Od poniedziałku do czwartku. Około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przekazujemy najważniejszą wiadomość z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda Elroq. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane, side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smartlink, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Przyjdź na dni otwarte od 3 do 8 marca do salonów Skody i sprawdź nową elektryczną Skodę Elroq. Skoda. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie.